iki gemide. Sıra sıra sinirler, hasta olan iniler, aldı gitti yarimi şu karşıki gemide. Ramazan can kurban, işte geldi Ramazan. Ama mektup yazam, gün ola devran döne, amla bile geze. Ramazan can kurban, işte geldi Ramazan. Ama mektup yazam, gün ola devran döne, amla bile geze. Çarşamba gün dağları aşanda, kuru otlar güverir Ramazan kavuşanda. Ramazan can kurban, işte geldi Ramazan. Ama mektup yazam, gün ola devran döne, amla bile geze. Ramazan can kurban, işte geldi Ramazan.